اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Onu görmekmiş muradım, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Yol bulabilenler, yola koyulanlar, yoldan gidenler, yolu bulabilenler, bir gün yol Mekke'ye uğramasa da, uğramasa Medine'ye yol. Günün birinde yol mutlaka cennete uğrayacaktır. Mevlam cennetliklerden eylesin. Rabbim nardan ve nirandan uzak eylesin. Doğru yol bulmak lazım. Yola koyulmak lazım. Doğru yolu sevmek lazım. Sevdalanmak lazım belki. Belki sevdadan yana bitap düşmek lazım belki. Belki durup dinlenmek lazım. Belki yorulmak lazım. Lakin yol açılır. Yolu bulabilirseniz günün birinde, yola koyulursanız günün birinde yol açılır. Bir zemzem aydınlığında, bir Hicri İsmail ışığında, bir mültezem rahmetinde yollar açılır. Kimi göremeden yeşil kubbeyi, kimi göremeden mültezemi, kimi göremeden Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ayaklarını basıverdiği yerleri, doğru yol neticede cennete girer. Yeter ki sevmek lazım. Yeter ki sevmeyi bilmek lazım. Yeter ki yoldan giderken bir fena bulabilmek lazım. Bir muhabbet, bir aşk sunabilmek lazım. Selam olsun sevdalanmış olanlara. Selam olsun Nebi'ye, aşk ötesinde bir aşkla müptela olanlara. İptilayı rahmet sayanlara. Selam olsun Ravza'yı sevenlere. Selam Mekke'den giderken Medine'sine veya dönerken Medine'den Mekke'sine, içinde terk ettiği yerin özlemi bir anda kıpırdanıp durup da diğer yandan gidiverdiği yerin aşkı parlayanlara selam, sevmeyi bilenlere. Bir gün sahabeden birisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu o güzel mekandaydı. Lakin hali garipti sahabinin. Bakıveriyordu Nebi'ye, yanaklarından gözyaşları aşağı doğru sel olurken, hüzün vardı yüzünde Nebi'nin simasına bakarken. Belli bir özlem var. Belki desem bir korku var, desem ki belki bir endişe vardır. Seziyordu sahabi, aşıklardan bir aşık biliyorlardı. Yüzüne bakanlar onun içlerinde o aşkı hissederlerdi. Nebi'yi sevme aşkı. O onlardan biriydi işte. Öyle sanıyorlardı, öyle biliyorlardı. Sükut alemi vardı. Nebi'nin bulunduğu yerde sükuttan başka ne olurdu? Sükut ederek anlıyorlardı. Yüreklerine aşk taşıyorlardı. O onlardan biriydi. Lakin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek bakışları dönecekti. Diyecekti ki neyin vardır? Neden ağlıyorsun? Nedir senin bu halin? Ya Resulallah diyorlardı. Biraz sonra düşündüm de, dünya hayatından sonra ölüm olacaktır. Günün birinde siz vefat edeceksiniz ya Resulallah. Vefat buyuracaksınız. Ve günün birinde biz de öleceğiz ya Resulallah. Lakin öldükten sonra sizi bulamamak, sizi görememek, size ulaşamamak ya Resulallah. Sizin mertebeniz Allah'ın katında çok ama çok yüce olacaktır. Sizin Allah'ın katındaki makamınız çok büyük olacak ya Resulallah. Biz cennete girebilsek dahi sizin yakınızda olmak mümkün olmayacak. Ey Nebi, demin onu düşündüm de, sanki demek istiyordu ki cennette bir hicran olacaktır. Cennet dahi bir firkat yeri olacak, Nebi'den firkat varsa. O yoksa belki cennetin zevku sefası da, belki cennetin o latafetiyle bir hicran gibi gelecek, bir zindan gibi yüreğe konacaktı. Sahabi bunu ifade ediyorlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek simasına bakarlarken. Efari kainat salatü vesselam o büyük zata olsun dönüyordu o sahabiye, diyorlardı ki üzülmeyin diyorlardı. Sıddıklarla şehitlerle beraber mahiyetindeki ayeti kerimeyi okuyordu. Ve sonra devam buyuruyordu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi dostuyla beraberdir diyorlardı. Sevdiğiyle beraber olmak, dostuyla beraber olmak, dosttan gayrısından uzak olmak, dostla hemdem olmak. Mevla onları birbirine yakın eyleyecekti. Birbirlerine dost eyleyecekti. Rabbimden dileğim ve niyazım, kudret ve azameti hakkı için. Rabbim Esma-i Hüsna'sı hakkı için, İsmi Azam hakkı için ya Rabbi, bizi Nebi'den uzak eyleme ya Rabbi. Belki imanımız yakın bir iman, belki teslimiyet tam olmayabilir. Ama bir şey vardır, çok önemli bir şey vardır. Kurbiyetimiz vardır, vuslat vardır. En daraldığımız anda sen sahibimizsin Rabbim. Merhamet et. Kişi nefsinin azgınlıkları karşısında rahmet ile bir ümit hissederek belki binmiş olduğu bineğini sırat-ı müstakime doğru sürmelidir. Azaptan kurtulmak, Rabbin rahmetine mülaki olabilmek, ulaşabilmek belki yol, tek yol budur. Gönül arzu etti ki bugün cennetlikleri düşünelim. Yüzlerinde rahmet vardır. Mühürlenmiş olan kaplardan, kimsenin içmediği kaplardan cennetin sularını içeceklerdir. Onlar büyük köşklerde oturacaklar. Bazen hisseder ve isterlerse çadırlar halinde inciden yapılmış çadırlar içerisinde yakuttan sedirler içinde olacaklar. Dünya hayatında elde edemedikleri ipekleri o güzelim renklerde Mevlam onlara yerlere sürdürecektir, sürecektir. İçinden bal akan ırmakların kenarlarına dizilmiş olacaklar. Orada üzüntü yoktur. Orada tasa yoktur. Orada sab yoktur. Kin yoktur, nefret yoktur. O duygular olmamış ki bazen derler cennetin mertebeler arasında, derece dereceleri arasında acaba üstteki makamı görünce içinden bir hissiyat duyar mı? Benim makamım niye yüksek değil diye. Orada kıskançlık duygusu yok ki imrensin oraya. Muktedir olan Allah Celle Celaluhu sadakat ve rahmetiyle kullarını kendisine kul olmayı başaranları rahmetinin yanına alacaktır. Orada kerem sahibi Rablerine bakacaklar. İnsanların yüzleri parlak olacak, güzel olacaktır. Sıkıntı olmayacak, darlık olmayacak. Hediyeler alacaklar. Dünya hayatında ıstırap mı çektin? Dünya hayatında sıkıntı mı çektin? Orada ebedi, sermet bir rahmet vardır. Bitmeyen, tükenmeyen bir hazinenin orada sonsuz nimetler rahmet gibi yıkayacak. Thank you. Ve orada o alemde ölümsüzlük vardır. Ölmeyecekler. Artık tasa yoktur. Dert yoktur. Israp yoktur. Üzüntü de hiç olmayacak. Şöyle bir baksanız kainata. Yıkılmış, tarumar olmuş bir dünya akabinde rahmetin, merhametin böyle hani bir denizin köpürdüğü anda kıyılara vuran dalgalar gibi rahmetin yüreklere vurduğu o anda bir cennet rahmeti içerisinde dünya hayatında ıstırap yaşayanlar, dünya hayatında çile yaşayanlar, çile geçirenler orada rahmet bulacaklar. Orada susuzluk yoktur, açlık yoktur. Hastalık olmayacak, üzüntü olmayacak, keder olmayacak. Sıkıntılı bir haber duyabilme endişesi olmayacak. Kerem sahibi bir Rabbin misafirisiniz, ebeden ebede kadar. Hocam ebediyet nasıl bir şey? Doğrusu bilmek o kadar zor ki. Ancak iman ederiz. Rabbimiz bizi yarattı, ona iman ettiğimiz gibi o ebedi aleme de, o ebedi alemin varlığına da aynen böyle imanla iman ederiz. Keyfiyet ve kemiyetini Rabbim bilir, biz bilemeyiz. Bize düşen sağlam bir iman ile iman etmek, sağlam bir itikad ile itikad edebilmek. Ve Ebu Hureyre'nin hadisi sanki kafalardaki bazı soruların cevabını veriyorcasına Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlardı. Cennette cennet ehline nida gelecek, bir ses gelecek. Denecek ki ey ehli cennet, cennette olanlar size öyle bir sıhhat verilecek ki ebediyen hasta olmayacaksınız. Maraz kalkıp girecek. Bir daha hastalık tatmayacaksınız. Ve ebedi bir hayat, ölümsüz bir hayat bulacaksınız. Sonra devam buyurulacak. Siz hiç yaşlanmayacaksınız. Bir gençlik bulacaksınız ki ebediyete kadar devam edecek. Öyle bir mutluluk yaşayacaksınız ki ardından asla ümitsizlik, yes, üzüntü gelmeyecek. Selam olsun cennet ehline. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuduğunuz zaman Rabbinden korkanlar için iki cennet, cennetan diyecektim. Bahçeler üzerine bahçe. İşte Rahman suresi, işte Vakıa suresi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ ayeti kelimesini okuduğu zaman sahabe-i kiram soruyorlardı. Ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam, iki cennet kasıt nedir ey Nebi diyorlardı da Bahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam perdeyi aralıyorlardı. Onların o cennetlerin bütün kap ve eşyaları gümüşten. Diğer cennetinki ise altından olacak. Sonsuz bir nimet, bir cennetten diğer cennete. Adın cennetinde cennetlikler Rablerini görecekler. Kim malından Allah için sadaka verirse cennetin kapıları ona açılacaktır. Sonra devam buyuruyorlardı. Cennetin 8 kapısı vardır. Namaza tabi olanlar, namazlarına dikkat edenler, namazlarını kıranlar, namaz ehli olanlar, sala ehli olanlar, namaz kapısından içeri girmeye çağrılacaklar. Oruca tabi olanlar, oruç tutup fazlasıyla oruç tutanlar, nafile tutanlar, onlar oruç kapısından içeri girmeye çağrılacaklar. Veya bir mümine hem namaz hem orucunda olana, hem namaz kapısı hem oruç kapısı, buraya ey mümin helümme ileyye, bana doğru gel diyecek. Sadaka ehli olanlara, Allah için verenlere sadaka kapıları açılacak. Sadaka kapısını kapısından girenlerin girdiği kapıları açılacak. Cihad ehli olanlara, Allah için imanları için canlarını feda edenlere gelince o kapılar açılacak. Hazreti Ali kerramallahu vechhe bir gün cehennemden bahsediyordu. Uzun uzun insanları korkutan o sözlerden sonra cennetten bahsetmeye başlarken diyordu ki, Allah'tan korkanlar, havf halini yaşayanlar bölük bölük cennete girecekler. Onun kapılarından birine varınca cennetin kapılarından pınar pınar kaynayan, içinden rahmet kaynayan bir ağaç göreceklerdir. Pınarlara yanaşacaklar su içebilmek için. İçtikçe içlerindeki bütün kirlilikler bir anda kaybolup girecek. Başka bir pınara doğru yanaşacaklar. Orada yıkanacaklar. Cennetin tazeliği gelecek. Saçlarının renkleri ebediyen değişmeyecek. Güzel bir renk alacak. Başları tamamen yıkanmış, her dem yıkanmış gibi parlak kalacak. Ve cennete girerlerken cennetin kapılarındaki görevli melekler selam diyecekler. Tiptum, ne güzelsiniz. Size rahmet olsun, size mutluluklar olsun ki ebedi kalacaksınız, halidun olacaksınız orada. Hulud olacak. İman eden kişiler için bir hulud vardır. Allah'tan uzak olanlar için de bir hulud vardır. Allah'ı sevenler için cennete hulud vardır. Ne yazık ki Allah'ı unutmuş olup Allah'a isyan edip de tövbe edemeden gidenler için de cehennemde hulud vardır. Ebedilik vardır. Rabbim bizleri cehennemin huludundan, hatta diyelim ki cennete, cehennemde bir an müksten, bir an durmaktan bizi muhafaza buyur. Sen sahibimizsin, sen Rabbimizsin, sen muktedir olan meliksin, sen cebbar olansın, rahim de olan sensin. Rahmetinle, mağfiretinle bizleri muhafaza buyurma ya Rab. Bas beni bağrına, bitsin bu huslar. Beni bileli, ben sana hasret. Bas beni bağrına, bitsin bu huslar. Gel hele, gel hele, yaramı Kim cennete girecek? Yüreğinde iman taşıyan, sağlam bir imanla iman taşıyan cennete girecektir. Tövbe istiğfar ediyordu, Allah'ı anıyordu. Bir günah işlediğinde utanıyordu günahından, Allah'a dönüyordu. Rahman olana sığınıyordu, ondan başkasından medet de ummuyordu. O cennete girecektir. Tövbe ve istiğfar ehliydi. Günahta ısrar etmiyordu. Günah işledikten sonra günahı, ufak da olsa günah başına düşecek bir kaya gibi yürüyordu. İçinde nifak yoktu, tam aksine infak vardı. Öfkesini tutardı, Kazimul Gayz'dı. İnsanlardan vazgeçerdi, zulmedene karşı zulümle mukabele etmezdi. Rahman'ın iyi kuluydu. Kur'an onları anlatırken aslında Enfal suresinin 2 ve 4. ayetinde müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır, ziyade eder. Onlar Rab sadece Allah'a tevekkül ederler. Namazlarını tam kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ bu ayet üzerinde uzun durmak gerek aslında. Başka bir sohbette bu ayetten İslam alimleri yüzlerce fıkıh hükmü çıkaracaklar. وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Allah'ın verdiklerinden bir kısmını harcarlar. Harcadıkları yine Allah'ın verdiği rızıktır. Malının tümünü değil bir kısmını Allah yolunda infak eden harcanıyordu. İnfak etme isteniyordu. Kur'an devam ediyordu. İşte gerçek müminler onlardır. Rablerinin katında dereceleri vardır. Bağışlanmaları vardır. Sonsuz rızık vardır. Hazreti Ömer anlatıyor. Hayber günüydü. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir grup geldiler. Diyorlardı ki filanca şehittir, filanca şehittir, falanca şehit diyorlardı. Nihayet bir adamdan bahsediyorlardı, o da şehit olmuş diyorlardı da Nebi Aleyhisselatü Vesselam hayır diyordu, kella diyordu, o şehit değildir. Müslümanlar içinde öldürülüyor olmasına rağmen, Müslümanların safında savaşıyor olmasına rağmen Nebi diyorlardı ki ben o adamı gördüm. O bir aba yüzünden, bir diyelim ki fistan yüzünden, sırtına atıverdi bir çul yüzünden ateşte yanarken gördüm onu diyorlardı. Sonra devam buyuruyordu. Müslim'in bu rivayetinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ömer diyordu. Hattab'ın oğlu git ve bağır diyordu. De ki cennette müminlerden başkası girmeyecek. Doğrudur, Hazreti Muhammed Mustafa geldi geleli, Nebi Aleyhisselatü Vesselam rahmet etti edeli, tek Allah'a inansa dahi, tek Allah'a inanıyorum dese dahi, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a, ona inen Kur'an'a şeksiz ve şüphesiz iman etmeyen ebediyen cennetin yüzünü göremeyecektir. ve Fahri Kainat buyuruyorlardı. Cennetin ehli üç kişidir. Yani üç insan sınıf halinde cennete girecek. İdareci insan ama adaletle davranmıştır. Allah için harcamıştır. Halkına yedirmiş, çalışanlarını yedirmiştir. Ve başarılı olmuştur. Bu yönetici cennete girecektir. Akrabalarına karşı, Müslümanlara karşı merhametli olan kişi, rakik kalp sahibi olan kişi, hoca cennete girecektir. Çocuğu vardır, çok çocuğu vardır. Veya gailesi çoktur. Baktığı insan çoktur ama iffetli ve kanaatkar, bu cennete girecek. Ve cehennemlikleri sayarken Nebi, ailesine bakmayan, çocuklarına bakmayan, ailesinin derdi içinde olmayan, kendisine göre akıllı olan ama Allah katında değeri olmayan adam, gözüne hırs bürümüş olan hain insan, gece demeden, gündüz demeden, kış demeden, yaz demeden, İnsanları nasıl kandırayım, halkın veya ailemin malını nasıl çalayım diye düşünen kişi ve ağzı bozuk olan, şetmeden, küfreden, insanlara eziyet eden ahlaksız kişi, bunlar cennetin yüzünü değil cehennemin içini göreceklerdir. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlardı ki, kimse kimseye karşı övünmesin, haddi aşmayın diyordu. Resulullah burada aslında bir perde sunuyordu. Yoksa bütün cennetlikler bunlardan ibaret veya bütün cehennemlikler bunlar bundan ibarettir demek değil. Nebi bir sahne sunuyordu önümüze. O sahneden kendimize bir yol bulalım diye. İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Cana cefa, kıl ya vefa, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ya dert gönder, ya da deva, kahrında hoş, lütfunda hoş. fonda hoş. Ya dert gönder, ya da deva, kahrında hoş, fonda hoş. Aslında Nebi Aleyhisselatü Vesselam cehennem ehlinin halini anlatırken, huyları itibariyle cehennemlik olanları anlatırken veya cehenneme girenlerin hali anlatırken kaba adam, kaba saba deriz yani, yontulmamış deriz ya, obur der, obur çok düşkün midesine, o ne demekti? Hocam ben çok yiyorum, bunu kastetmiyor Nebi. Bunu kast buyurmuyorlar. O aslında günün birinde yine boşalacak mideni, haram ve helal karışık dolduran, huyu kötü olan, insanlara karşı böbürlenen ve insanları küçük gören, imkan varsa elinde insanları doyurmayan, piyasada insanların rızıklarını toplayan ve çıkarken Nebi Mescidinden cennet elini anlatırken o son derece düşündürücü bir ifade kullanıyorlardı. Zayıf ve mağlup kişiler. Yani şunu kastediyorlardı. Mazlumlar cennete girecekler. Mazlum hakkı olmadığı halde, hakkı olduğu halde hakkını alamayan, zulme uğrayan, zalime hakkını soramayan, bilin ki günün birinde zalime hesap soracak olan bir Rab vardır. O hesap soracaktır. Buhari ve Müslim'in rivayeti Hazreti Enes'tendi. Murra bi cenazetin fe usni aleyha hayrun. Fakale Nebiyullah aleyhissalatu vesselam vecebet vecebet vecebet. وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُسْمِ عَلَيْهَا شَرٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرْ فَدَاكَ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللّٰهِ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُسْمِ عَلَيْهَا خَيْرٌ فَكُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَاُسْمِ عَلَيْهَا شَرٌ فَكُلْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ vecebet, vecebet, vecebet. Ey lütfun bol, kahre güzel, kahrında. Bir gün cenaze geçiyorlardı da, bir cenaze geçiyordu. Bir cenazeye uğranılıyordu. İnsanlar onun hakkında iyi şeyler söylüyorlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanları dinledikten sonra vacip oldu. Gerekti ona, gerekti ona diyordu. Sonra bir cenaze daha geçiliyordu. İnsanlar kötü şeyler diyorlardı. Bu ne kötü adamdı, ne zalim adamdı, ne çok zulmederdi diyordu insanlar da. Nebi diyorlardı ki vacip oldu. Gerekti, gerekti, gerekti diyorlardı. Hazreti Ömer dikkatle Resulullah'ın mübarek dudaklarından dökülen sözlere bakıyordu da. Sonra cenaze geçince babam anam sana fatheda olsun ya Nebi diyorlardı. Cenaze geçiyordu, iyi şeyler insanlar diyorlardı. Siz vacip oldu diyordunuz 3 defa üst üste. Sonra bir cenaze geçiyordu, onun hakkında kötü şeyler diyorlardı da siz vacip oldu diyordunuz. Bu nedir ya Resulallah? Allah'ın Nebisi salat ve selam ona olsun şöyle diyorlardı. Sizin insanların hayırla yad ettikleriniz onlara cennet vacip olmuştur. Madem ki siz şehadet ettiniz, hüsnü şehadette bulundunuz. Madem ki güzel şeyler dediniz ona, ona cennet vacip olmuştur. Ve siz kötüdür dediğinize de cehennem vacip olmuştur. Devam buyuruyorlardı. Ve entum şuhedâullah fil ardı. Ne kadar dikkatli bir cümle. Ne kadar dikkat edilmesi gereken bir cümle. Ve herkes, idare edilenler, idare edenler, işçi olan, patron olan, işveren, işçi olan, baba olan, anne olan, hepiniz için diyorum, ne kadar dikkat edilmesi gereken bir cümle. Ve entum şuhedâullahu fil ardı. Şuhedâullahi fil ardı. Sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Ve aslında birçok İslam alimini Nebi'ye muhabbete aşkın olan, Nebi'yi bir daha görmek mümkün değil diyenleri bir ayet-i kerime vardı. O ayet-i kerimede aslında iman edenler için, yakini kavramak isteyenler için bir necat vardı. Rüyalarını kaçırıyordu sevenlerin Resulullah'tan uzak olmak, firkat. Hutbaya giderken babın hutbada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın eşiğine dokunurken eşikten uzak kalmak, kendini hayatları boyunca Resulullah'ın bir kıtmiri sayanlar için diyorum. Ben kendimi öyle sayanlardanım. Kıtmir neymiş bile bilmeyenler bilenler sorsunlar. Ben kendimi kendi şahsım adıma, bu bir şehadet olsun ister miyim? İsterim evet, bir şehadet olsun. Hani demin hadiste buyuruyorlardı. Ve entum şuhedâullâhi fil ard. Ben sizi şahit tutarak söylüyorum. Hayatım boyunca kendimi Fahri Kainat'ın kapısında bir kıtmir saymışımdır. Layık olmasam da ümit ederim. Ümit ederim ki Rabbim de öyle kabul eder. Fahri Kainat Efendimizin, alemlere rahmet olarak ilen Seyyidin Efendinin, imamın ebedi önderin kapısında ayağının altında bir kıtmir olabilmek. Bunu hissedip de uykuları kaçanlar, ya Nebi'den uzak durursak, ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşamasak, cennete onu göremezsek, ya hicrana dönüşürse cennet diye düşünenler için bir ayet vardı. Nisa suresinin 69. ayeti bir rahmet gibi geliyordu. Birdenbire önü açıveriyordu. Gönülü yanmış olanlara, gönülden dilhul olanlara, gönüllerinde bin hafakan yaşayanlara bir rahmet gibi geliyordu ayeti kerime. O ayeti kerime mali şöyleydi. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse nebisine, işte onlar için Allah'ın nimet verdiği peygamberler, sıddıklar ve şehitler ve salihlerle beraber olacaklar. Sonra devam ediyordu. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. El-Hak öyleydi. Dostu görmek dahi yetiyordu. Dostun mübarek simasına yansıdığını görmek dahi yetiyordu da o dostu görmek bir başka alemdi. O nasıl olurdu acaba, düşünebiliyor musunuz? Bir Allah'ın sevgili kulunu gördüğünüzde, sadık ve salih bir insanı gördüğünde, simasına baktığınızda içiniz doluyordu, doluşuyordu. Ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam görseydiniz, ya Sıddık-ı Ekber'i görseydiniz, ya Hattab'ın oğlunu görseydiniz, ya Hazreti Ali'yi görseydiniz, ya Zinnureyn'i görseydiniz, ya Ebu Zer'i görseydiniz, ya Hazreti Selman'la karşılaşsaydınız, ya Hazreti Talha'ya dokunsaydınız, ya Zübeyir'i iniyorken görseydiniz, ya Ebu Hureyre'yi koştururken görseydiniz. Bir rahmet, baştan başa bir cennet. Onları düşünmek dahi, onları görmek dahi bir cennet değil miydi? Derece derecedir o. Allah o dereceleri kalpte yaşamayı, kalpte hissetmeyi nasip eylesin. Hak edemezsek dahi, tıpkı sahabinin dediği gibi, ve bir Medine gününde zaman geçmiştir. İnsanlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra kalplerde yalnızlıklar vardır. Bir haşiyet vardır. Nebiden uzak olmanın verdiği bir haşiyet vardır. Dün yanında dokundukları Nebi'ye dokunamıyorlardı artık. Sadece bir turap vardı, bir toprak vardı, bir küme vardı. Biliyorlardı ki altında Nebi Aleyhisselatü Vesselam vardı. Sanki ölümdü ölüm. Dün dokunuyorken, seviyorken, öpüyorken onu, sonra birdenbire yakan, yıkan, tarumar eden, turap eden bir yalnızlık vardı, bir hissiyat vardı. Tam o anda Hazreti İbni Abbas'ı görürüz. Hazreti Abbas radıyallahu teala anh öyle diyecektir. Mahşer aleminde kitabı ilk sağ elinden verilen Hazreti Ömer olacaktır. Öyle diyordu sahabiye, Mescid-i Saadet'e bütün gözler Hazreti Abbas'ın oğlu üzerindeydi. Mahşer aleminde kitabı sağ eline verilen ilk insan Hazreti Ömer olacaktır. Bakarlarken, bakıp düşünenlerden birisi şöyle soruyordu. Ey Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası oğlu, peki Sıddık-ı Ekber nerede diyorlardı. Sanki ilk elinden defteri alması gereken o değil mi diye soruyorlardı. Hazreti Abbas'ın sözü çok manidardı. Heyhat, heyhat diyordu. Sıddık-ı Ekber çoktan meleklerin kanatları altında, cennetin bütün kapıları ona açılmış bir halde, o kapıdan o kapıya giderken, heyhat, Sıddık'ı görmek nerede mümkün diyordu. Sıddık'ın yanında olmak. Beni dinleyen kardeşim, içki mi içiyorsun? Beni dinleyen can dostum, namazsız mı kaldın? Bu gönül ne zaman adam olacak? Ne zaman terbiye olacak? Yetmeyecek mi bu günahlar? Günün birinde dönmeyecek misin? Nereye kadar bu yol? Nereye kadar bu yol? Bir düşünsene. Ebu Bekir'in arkasından gitmek var. Hazreti Ömer'e dokunmak var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın simasına bakmak var. Ve cennetin en büyük nimeti olan Allah'ı görmek var. İçki içen kardeş, zinakar insan, kumardan vazgeçemeyen dost, haksızlık eden arkadaş, ne zaman vazgeçeceksin? Nereye kadar bu günah? Hele bir dön bak bakayım geçmişine, ne kazandın? Sana ne kazandırdı günahlar? Kendini sorguluyor musun acep hiç? Öleceksin sen de vallahi. Dün ölenler gibi öleceksin. Karanlık kabre gireceksin. Girenlerin girdiği gibi. Sen hesap vereceksin orada. Hazır mısın? Bu kadar günahı işerken hazır mısın? Bir anlık bir nefis. Ah şu ölesi nefis, şu kahrolası nefis, ah bizi düşüren nefis, batağa batıran nefis, ne zaman peşimizi bırakacaksın? Sen gel sev sev. kimi sev biliyor musun? Sadık'ı sev, Mastuk'u sev, Ahmet'i sev, Mahmud'u sev, Taha'yı sev, Yasin'i sev, yani Muhammed Mustafa'yı sev. Vallahi çıkış yolu odur. Onun dışındaki bütün yıllar çıkmaz sokak. Onun cübbesine sarılacaksın, onun gölgesine sığınacaksın. Başka yol yok, bütün yollar çıkmaz. Günahlar sana bir şey kazandırmayacak. Ya şu inat neyin nesi? Neyi bekliyorsun? Ölüm meleği gelsin mi bekliyorsun? Bak baban öldü, bak kardeşin öldü, amcan öldü, halan öldü, deden öldü, nenen öldü, komşun öldü, hala mı ibret almıyorsun? Hazreti Ezrail kapına geldiğinde izin mi isteyeceksin? Vallahi bir saniye dahi izin verilmeyecek. Ne zaman döneceksin? Bakar Mekke'ye gönül oğlum sevdasında hul. Sen hiç Medine'yi sevdin mi hiç? Medine için hiç için yandı mı hiç? Hiç gözyaşı döktün mü yeşil kubbeyi düşünürken? Sevgiliyi düşünürken hiç? Mekke-i Mükerreme'yi düşünürken? Arafat meydanı düşünürken? Cebel-i Rahmet'in orasında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı kasvan üzerine hiç düşündün mü? Rahmet saçan o zatı, o ebedi öndere baktın mı hiç? Nasıl kainatı elinde tutuyordu sanki? Yer küre elindeydi sanki? Ya sen ne zaman döneceksin bütün günahlardan Nebi'ye? Bak seveceksin Medine'yi. Medine derken Medine'de yatan o zatı seveceksin. O zaman yollar açılacak. Şeytan kaçacak senden. Hazreti Ömer'den kaçan şeytan senden de kaçar. Yeter ki Ömer niyetli ol. Yeter ki Ömer ahlaklı ol. Hadi dön. Tövbe edebilmek için bak vakit geçmedi. Henüz ölüm meleği geçmedi. Henüz sekerat hali yaşamıyorsun. Dön artık günahlardan. Yetmez mi artık? Sev Nebi'yi. Sev sevenleri onu. Resulullah'ın huzurunda. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında. Sahabiden Cabir anlatıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Buyuruyordu ki size cennetin köşklerini anlatayım mı? Dedim ki anlatır mısın ya Nebi? Diyorlardı ki sahabi diyordu ki babamız annemiz sana feda olsun ya Resulallah anlatır mısın? Diyorlardı ki cennete mücevherden, son mücevherden, halis mücevherden köşkler vardır. İçinden dışından içi görülür. Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, insan hayalinden geçmemiş nimetler, tatlar, sevinçler vardır. Sahabi hayret buyuruyorlardı. Hazreti Cabir soruyordu. Bu köşk kimin için ya Nebi diyorlardı. Şöyle devam ediyorlardı. Resulullah selamı yayanlar için, yemek yediren için, devamlı oruç tutan için, herkes uyurken namaz kılar için. Döndük ya Resulallah, takat yetmez ki buna diyordu. Çok zor ya Resulallah diyorlardı da. Nebi dönüyorlardı. Sizler bunları başarırsınız, ümmetin bunları başarır. Sonra devam ediyorlardı. Kim Müslüman kardeşiyle karşılaşınca ona selam verirse, Esselamu Aleyke dese, selamı yaygınlaştırmış olur. Çoluk ve çocuğuna doyasıya yemek yediren, yemek yedirmişler zümresine girer. Ramazan ile birlikte her aydan 3 gün oruç tutan devamlı oruç tutmuş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan herkes uykudayken namaz kılıyor olmuş olur. Ne kadar kolay değil mi diyordu. Sonra şu ayeti kerimeyi okuyordu. O sizin günahlarınızı bağışlayarak altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adın cennetindeki köşklere yerleştirirdi. O ayeti kerimeyi okuyordu, sahabeyi rahatlıyordu. Selam Nebiler Nebisine, selam zor günün şehsuvarına, selam bütün zamanların ve bütün mekanların alel itlak en büyük zatı olan, eşref-i mahlukat olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin lezî câ'e bil hakkil mubîn ve erseltehu rahmeten lil âlemîn.